باقی کا نمبر تین، امام مالک فرماتے ہیں کہ غروب یوم عرفہ سے شروع ہوتا اور طلوع فجر یوم النور تک باقی رہتا. ابن منذر اور ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ امام مالک کے علاوہ کوئی اس مسلک کا قائل نہیں. اس اختلاف کا ثمرہ یہ ظاہر ہوگا اگر کسی شخص نے زوال سے پہلے وہ کوشش کر دیا تو امام احمد کے یہاں حج ادا ہو گیا، باقی اجماع کے یہاں ادا نہیں. اور اگر کسی شخص نے زوال کے بعد وہ کوشش کر لیا تو ائمہ ثلاثہ کے یہاں ادا ہو گیا، امام مالک کے یہاں ادا نہیں ہوگا. دوسرا وقت ہے وقت وجود. اس وقت وجود میں پھر دو قول ہیں. حنفیہ اور جمہور حنابلہ فرماتے ہیں کہ وہ ہے امتداد الوقوف، یعنی آدمی عرفات میں مقیم رہے حتیٰ کہ رات داخل ہو جائے. نمبر دو، شافعیہ اور مالکیہ فرماتے ہیں واجب جمع بین اللیل والنہار، لہذا اگر کوئی عرفات میں آیا اور پھر نکل کے چلا گیا اور پھر رات میں آ گیا تو واجب ادا ہو گیا، پہلے قول پر ادا نہیں. ویسے جمع بین اللیل والنہار شافعیہ کے ہم مختلف فیل ہیں، ایک قول پر واجب اور دوسرے قول پر سنت. امام نووی نے لکھا ہے کہ یہی اسا. تیسرا ہے وقت مسنون، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ اس کی ابتدا زوال یوم عرفہ سے ہوتی ہے اور طلوع فجر یوم النہار تک باقی رہتا ہے. اب شیخ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ لفظ روا سے مصنف نے جو سیر بعد زوال کے لیے آتا ہے یہ فرمایا ہے کہ وقوف عرفات کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، لیکن غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اگر یہی مقصد تھا تو وقت وقوف کی تصریح کیوں نہ فرمائی، تحذیر کی لواحل میں عرفہ کیوں فرمایا. اس لیے لواحل ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آدمی عرفات کے دن عرفہ پہنچنے میں تعجیل کرے. حدیث کے الفاظ اس مفصل غرض کے ساتھ مطابقت نہیں کھاتے، اس میں تو یہ ہے فجاء المعمر ومعه يوم عرفة من زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج فخرج عليه من عفا معصرا الى ان قال الرواح ان كنت تريد السنة. اگر تو سنت پر چلنا چاہتا ہے تو فوراً نکل. اس کے معنی یہ معلوم ہوتے ہیں کہ مقصود یہ ہے کہ آدمی عرفات کے دن موقف میں پہنچنے کی جلدی کرے. واللہ عالم بالصواب. بہرحال جو مسئلہ حضرت شیخ نے ذکر کیا وہ اس سے نکلتا ضرور ہے, اور اگر اس کو نہ مانا جائے تو بڑی مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ گویا امام بخاری نے یوم عرفات کے وقوف کا وقت ہی نہیں بیان کیا, اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ انہوں نے وقوف کا کوئی ترجمہ منعقد نہیں کیا, یعنی اس کے اوپر کسی ترجمے سے تنبیہ نہیں کی, تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ ایک تراجم سے خود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عرفات کے وقوف کا وقت وہی ہے جس میں لوگ عرفات پہنچتے ہیں, اور وہ ہے جو زوال کے بعد کا وقت. اسی لیے ابن عمر نے حجاج سے کہا تھا زوال کے بعد الروا ان کو تو کبھی کچھ سننا چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الشامي قال اخبرنا مالك بن ابي شهاب بن سالم قال كتب عبد الملك الى الحجاج ان الذي خالف ابن عمر في الحج فجاء ابن عمر وهو معه يوم عرفه الى دار الشمس فصاع عند تراجة الحجاج فخرج عليه الحقة المعصفرة فقال ما لك يا معصفر ملحفا چادر میں پیٹ رکھی تھی, معصفر کپڑے کے پہننے کا حکم پہلے صفحہ 209 پر بیان کیا جا چکا ہے. فقال الرواح ان كنت تريد سنه قال هذه ساعه قال نعم قال فانزلني حتى اقضي على راسي ثم اخرج فنظر حتى خرج الحجاج فصار بيني وبين ابي فقلت ان كنت تريد سنه فاقصر الخطبه وعجل الوقوف فجعل الخطبه وعجل الوقوف. اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا ہے. ابن عبد البر کہتے ہیں یہ غلط ہے اور ثواب عجل الصلاه ہے. اکثر رواد کی روایت میں اسی طرح سے ہے, لیکن یوں صراحتاً ترغیب کی ضرورت نہیں ہے. تعجیل صلات کے لیے عادتاً تعجیل وقوف لازم ہے. چلیے. فجعل ينظر الى عبد الله فلما راى ذلك عبد الله قال صدق وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الوقوف على الدابه بعرفه. ایسی اشیاء بشیء یذکر. یہ حجاج بڑا ہی خبیث النفس. ایک دن حضرت سالم اس کے پاس موجود تھے, کہنے لگا میں تم کو حکم دیتا ہوں فلا کو قتل کر دو. سالم نے فرمایا اس نے قتل کا کوئی ارتکاب نہیں کیا اس لیے میں قتل نہیں کروں گا. حجاج بھی حیران ہو گیا اور بلا وجہ سالم سے کچھ تعرض کر نہیں سکتا تھا. جب یہ باہر نکل کر آئے اور ابن عمر کو پتا چلا تو اپنے بیٹے کے ماتھے کو بوسا دیا, خوش ہوئے. سنیے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض الوقوف على الدابة بعرفة. امام بخاری کہتے ہیں عرفات میں سواری پر وقوف کرنا جائز ہے, اور یہ اس نہی سے مستثنی ہے جس میں دواب کو کرسی بنانے سے منع کیا گیا ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے ایائے و ظہور دواب پہ تم ان تتخذوا مناہرا وجعل لكم الارض فعليها فخذوا حاجاتكم. یعنی ظہور جب آپ کو منبر نہ بناؤ کہ اس پر کھڑے ہو کر بیٹھ کر باتیں کرو، آپ کو اپنی کوئی ضرورت ہو زمین پر اتر کر باتیں کرو، البتہ وقوف عرفات راکب مسنون ہے، اس لیے یہ اس ممانعت کے تحت سر پانی سے کر اس کے بعد مذاہب اربع میں راجح یہی ہے کہ راکباً وقوف کرنا مندوب ہے، شافعیہ حنابلہ قول میں قائماً وقوف کو مندوب کرتے ہیں اور تیسری روایت میں دونوں کو مساوی کہتے ہیں. حنفیہ کا ایک قول یہ ہے کہ وقوف امام کے ساتھ خاص ہے. چلیے مقصد یہ ہے کہ عرفات میں ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھا جائے گا، اس کے سنت ہونے پر تمام امت کا اجماع ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ جمع نسکی ہے یا جمع سفری. امام ابو حنیفہ اور حنابلہ اپنے مشہور و صحیح قول میں فرماتے ہیں یہ جمع نسکی ہے، جو شخص متلبس بھی نسک ہوگا وہ جمع کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمع سے مکین کو منع نہیں کیا، حالانکہ ترک قصر سے منع کر دیا تھا اور فرما دیا تھا اتیم فینا قوم سفر. اکثر شافعیہ اور حنابلہ ایک قول میں کہتے ہیں جمع سفری ہے، صرف مسافر جمع کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد ان میں ثلاثہ اور صاحبین فرماتے ہیں ہر شخص یہ جمع کرے گا، اسی کو امام طحاوی نے اختیار کیا. نخعی ثوری اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ جمع امام کے ساتھ خاص ہے، اگر کسی کی نماز امام کے ساتھ چھوٹ جائے تو وہ جمع نہیں کرے گا. امام بخاری نے اپنی عمر کے یہ سلاک بتا دیا کہ یہ جمع عام ہے، ہر شخص جمع کرے گا، خاص امام کے ساتھ نماز پڑھے يا امام سيد الكريم. وبه قال وقال ليس حدثنا طير بن بشار قال اخبرني سلمان بن حدد بن يوسف اما نزل بابن زبير سال عبد الله كيف تصنع في موضعه ما عرفت فقال فقال طالب ان كنت تريد سنه فاجئ بصلاه ما عرفت فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وصدق انه كان يجمع بين الزهور والعصر في السنه وقلت لطالب ان قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال طالب هل تستطيع في ذلك الا سنته عرفہ میں خطبہ کے بارے میں اختلاف جمہور سنت کہتے ہیں اور عراقیین مالکیہ خطبہ کا انکار کرتے ہیں. امام بخاری نے ان پر رد کیا. پھر اس کے بعد ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں دو خطبہ ہوگا, امام احمد کہتے ہیں کہ امام بخاری نے قصر الخطبہ کا لفظ لا کر ایک تو یہ بتایا کہ خطبہ ہوگا, منکرین خطبہ کی تردید کی, اور دوسرے لفظ مفرد لا کر یہ بتایا ایک خطبہ ہوگا اور دو کے قائلین پر رد کیا, اور لفظ قصر لا کر اشارہ کر دیا کہ خطبہ طویل نہ ہو مختصر ہوگا. چلیے کر کے آنے سے کہو چلو وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك بن انس بن سالم بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان عبد الله بن مروان كتب الى من حجاج ان يهتم بعبد الله بن مروان في الحج فلما كان يوم عرفه جاء ابن مروان فرفع عين زالت او قال زالت الشمس فصاعني كقصاتي اين هذا فخرج اليه فقال ابن عمر هل رواه فقال الان قال نعم فقال انزلني افرد علي معا فنزل ابن عمر حتى خرج فسار بيني وبين ابي فقلت لو كنت تريد ان تصيب سنه اليوم فاقصر الخطبه واجل الوقوف فقال ابن عمر صدق. ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب التعجيل الى الموصف. امام بخاری فرماتے ہیں موقف جانے میں عجلت کرنا چاہیے, اس بات پر سب کا اجماع ہے, اس پر بھی سب کا اتفاق ہے. میرے الفاظ میں آج جہاں بھی وقوف کرے گا فرض ادا ہو جائے گا, اور پہاڑ پر چڑھنا خلاف سنت, ہاں پہاڑ کے قریب جانا سنت ہے جہاں تک ممکن ہو آدمی پہاڑ کے قریب کھڑا ہو اور وہ بقلہ کھڑا. چلیے قال ابو عبد الله يزاد في هذا الباب هم هذا الحديث وحديث مالك بن ابي شعبه ولكن يريد ان ادخل فيه غير معاد. امام بخاری نے بتا دی دعوی کی دلیل وہی ابن عمر کی حدیث ہے جب بطریق مالک عن ابن شہاب عن سالم عن ابن عمر ابھی آ چکی ہے. ہم یہ لوگ اسی طرح سے بعض نسخوں میں واقع ہوا تو بعض نسخوں میں نہیں ہے. سغانی نے جو ایمے لغت میں چھٹی نسخہ پیروی سے روایت کیا ہے وہ اس میں لفظ نہیں, لیکن بعض دوسرے نسخوں میں ہے کہتے یہ لفظ کلمہ فارسیہ ہے ایزن کے معنی, اور بعض کہتے ہیں یہ لغت ہے جو اہل بغداد استعمال کرتے ہیں. صحیح یہ ہے کہ یہ فارسی کلمہ ہے ایزن کے معنی, اور بغداد کے لوگ بھی فارس یہ کلمہ فارسیہ بولتے تھے. امام بخاری بغداد جو نسل ہیں امام بخاری بخارا کے رہنے والے ہیں, اور بغداد میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹھ مرتبہ سفر ہوا تو یہ کلمہ بظاہر ان کے دل میں متصل ہو گیا تھا اور ان کے قلم سے نکل پڑا. لیکنی اريد ان ادخل فيه غير معاد, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حدیث اس کتاب میں غیر معاد کلمہ غیر معاد حدیث داخل کرو. اس پر اشکال یہ ہے کہ بخاری شریف اور حدیث مقررہ سے بھری ہوئی ہے, 7000 سے زائد حدیثیں تکرار کے ساتھ بخاری میں ہیں, اور بغیر تکرار کے 2513 متون واقع ہوئے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ ان تکرار سے مراد بظاہر تکرار بیک سند والمت. محدثین کا مذہب یہ ہے کہ اگر سند میں استاد بدل گیا تو تکرار ختم ہو گیا, تو ایک نئی حدیث بن گئی. اب سوال یہ ہے کہ بخاری شریف میں تو بیک سند والمت بھی کئی حدیثیں مقرر واقع نہیں ہے. بعض کہتے ہیں اس حدیث حدیث کے قریب ہے, اور تلاش کے بعد اگر قدر تفاوت کا الغا کر دیا جائے تو 125 سے زائد حدیثیں ہیں. اس کا جواب یہ کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تکرار کہیں کیا ہے, وہ کسی مجبوری سے کیا ہے, اور اسی لیے ظاہر ایک آدھ حرف متغیر کر دیتے ہیں. بخاری شریف میں 3 حدیث 4 حدیثیں ایسی ہیں جو بیت سند والمد 3 جگہ واقع ہوئی ہیں. صحیح. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الوقوف بعرفه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال كنت اطلب بعيرا لي حاء حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع محمد بن جبير عن ابيه جبير بن مطعم قال اذنت بعيرا لي فذهبت اطلبه کر دیا. اسحاق ملاح اور ابن خزیمہ کی روایت میں نارنگی پھر جا رہی ہے فضحب تو رتی ہوئی اور معرفہ میں اس کی تلاش میں عرفات کے دن نکلا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقفاً بعرفہ. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں مقیم پایا. فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه الله منه. یہ تو حمص میں ہے پھر انہوں نے یہاں کیوں کیا وقوف کیا. حمص جمع ہے احمص کی یہ محفوظ حماست سے جس کی نامی شدت و شجاعت کی قریش اور جو قریش کی لڑکیوں سے پیدا وہ اپنے کو حمص کہتے تھے اور انہوں نے اپنے وقوف کے لیے مستلفہ کو متعین کر دیا تھا جیسا کہ ابھی میں نے بتایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خاندان سے تھے. جب زبیر بن مطعم نے ان کو عرفات میں دیکھا تو تعجب کرنے لگے, یہ تو حمص میں سے ہیں, ان کو یہاں یہ یہاں حرم سے باہر عرفات میں کیوں آئے؟ امام ابن قاسم سہیلی نے سمجھ لیا کہ زبیر بن مطعم نے یہ خیال حجت الوداع میں کیا ہے, اور پھر اس کی توجیہ یہ کی گئی کہ زبیر کا خیال یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قریشی ہیں تو قریش کے امتیازی عمل کا اہتمام فرمائیں گے, لیکن یہ توجیہ بے معنی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جب نبوت بخشی تو مستقل دین عطا فرمایا تو اس کے پابند تھے, اس میں قریش کی سنت کا اعتبار تھا نہ کسی اور کے طریق کا. اور حضرت الوداع میں جو غیر مسلمان تھے وہ جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں. وہاں ان کو یہ کیوں اشکال ہوتا یہ تو قریشی اور حمصیاں کیسے آ گئے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جاہلیت کے زمانے کا ہے. اس وقت جو غریب نعمتیں اپنی ان کی تلاش میں نکلے تو حضور کو عرفات میں پایا, ان کو تعجب ہوا کہ تو ہم اس میں سے یہاں کیوں آ کر وقوف کر رہے ہیں, لیکن آپ تو موفق من اللہ تھے. نبوت ملنے سے پہلے بھی آمر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی توفیق سے صحیح عمل کی توفیق ہوتی تھی. وبه قال حدثنا فروة بن ابي مقرع قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال عروة كان فما شانه ها هنا اي فل فما حاله اتى ها هنا بعرفة تحاویر اسماعیلی کی روایت میں فمالہ خرج من الحرم. ہم تحاوی کہتے ہیں کہ حضور نے اللہ کی توفیق سے لوگوں سے پہلے ہی عرفات میں وقوف کیا. صحیح قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص والحمص قريش وما ولدها. اہل جاہلیت کی کیفیت جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے انہیں کپڑوں کو پہن کر اللہ کے بیت کو طواف نہیں کریں گے, اس لیے جب وہ مکے داخل ہوتے تو انہوں نے مکہ ان کی اعانت کر کے تاکہ وہ ان کے کپڑے پہن کر طواف کر لیں. مرد مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو کی طواف یعنی طواف کا کپڑا دیتے تھے, لیکن اگر کوئی کسی کا تو نہ دے تو ننگے طواف کرتا تھا. ولدت کا مطلب یہ ہے کہ قریش کی جو لڑکیاں غیر قریش میں بیاہی ہوتی تھیں ان کی اولاد بھی حمص کہلاتی تھی, کیونکہ قریش کے شرائط میں تھا کہ لڑکی سے جو اولاد ہوگی وہ ہمارے ہم مسلک ہوگی. وطن اللہ محض اللہ کی رضا کے لیے کپڑا دیتے تھے. چلے جب لوگ واپس ہوتے تو سارے لوگ تو عرفات سے لوٹتے اور مزدلفہ سے لوٹتے تھے من جمعی سلیم. واخبرنی ابی انا عائشت رضی اللہ تعالیٰ قال واخبرنی قال واخبرنی ابی انا عائشت انا حاضر آیت نظرت من انسی ثم افیض من حقاق آفدنا فقال کامی فیض من جمعی فدرت فدرتیحو الان فادی. بعض علماء کہتے ہیں کہ الناس سے مراد ظاہر، بعض کہتے ہیں عالم، بعض کہتے ہیں امام، بعض کہتے ہیں سے مراد غیر ہی ارجا. اس کے بعد جو ہے یہ سمجھ لیے کہ ظاہری آیت سے یہ معلوم ہوتا کہ لوگوں کے حکم ہے کہ مختلفہ سے واپس ہوں، ان کی پہلے مدلفہ ہے تذکرہ، لیکن یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس سے مراد عرفات سے افاضہ ہے. اب یہ کہا جائے گا کہ سلما فیضوں نے بھی سوفاد الناس میں سلما بیان ترتیب کے لیے نہیں ہے، بلکہ امام طحاوی کہتے ہیں یہ سلما واو کے معنی اے افیل میں ہے سوفا دن. اور بازو نے کہا ہے کہ یہ بیانی فرق کے لیے استعمال ہوا، ایک افادہ من عرفہ ہے وہ تو ہے ثواب، اور دوسرا افادہ من مزدلفہ وہ ہے خطا. ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب السرير اذا دفع من عرفه. عرفات سے واپسی کے وقت چلنے کی کیفیت کا بیان سرير. وبه کیفیت یہ کھلا میدان تیز سے ہے، ورنہ مزمہ کی رعایت کر کے اعتدال سے چلے چلے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام بن عروة عن ابيه انه قال رسول الله اسامته وانا جالس به فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق دفع جب واپس ہوئے چلے. قال كان يسير العنق فاذا وجد فجوة النص. عنق اور نص یہ دونوں تیز رفتار کی دو قسمیں ہیں. نص اشد ہے، یعنی یہ تو تیز چلتے تھے لیکن جب میدان کھلا پاتے تو بہت تیز چلتے تھے. چلے قال هشام والنصر فوق العنق قال ابو عبد الله فجوة مرتسعه والجمع فجوات وفجاء. فجاء کیونکہ قرآن میں فجاء آیا تھا، اس لیے امام بخاری نے فجوہ کی شرح کر دی. فجوہ کشادہ جگہ، اور اس کی جمع فجوات و فجات بھی ایک یاد نہیں ہے قرآن میں ہے، لیکن فجا نہیں ہے. ڈھونڈو تو قرآن شریف میں کہیں ہے کہ قرآن کھول کے بھی ڈھونڈنا ہے، یعنی دماغ کے پردوں میں ڈھونڈو کہیں ہے. بڑے خال صاحب کہیے، ابھی اس پاگل سے کہا یہ لکھا ہوا دے، اس میں کہیں لکھا ہے معنی قرآن کہ نہیں، کہنی چاہیے کہ نہیں، ادھر دے کہ نہیں، میں کہ کیسے ہو سکتا، پھر میں اٹھ کے گیا اور جو لکھا ہوا تھا. یہ بڑے خال صاحب کا حال ہے. جی ہزار فجوہ متسع دب فجوہ کی شرح کی، اس کے معنی کشادہ جگہ ہے، اس کی جمع فجوہ تو فضا آتی ہے. وَكَذَلِكَ رَكْوَهُ وَرِقَى مناس لَيْسَ حِينَ فرار. اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَحِينَ مناس، نس کی مناسبت سے مناس کو ذکر کیا. آفی بن حجر عسقلانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بتایا تھا کہ کوئی انسان جائے ایک دوسرے سے مشتق ہے، مدار دونوں کا مادہ الگ الگ ہے. میں کہتا ہوں کہ یہاں مصنف نے اشتقاق اکبر کی رعایت کی ہے جس میں مشتق و مستقمن ہے اکثر مادے میں متحد ہوتے ہیں. مناس ماخوذ نوس سے جو اجوب واوی ہے اور نس المداف ہے. یہ دونوں کلمات دو کلمات میں یعنی فا کلمہ اور لام کلمہ میں متحد ہیں, اس لیے ایک ہی مناسبت سے دوسرے کو ذکر فرما دیا. لیسا ہین فراق یہ لا تہین مناس کی تفسیر ہے. اس تفسیر کے ذریعے یہ بتا دیا کہ لا لیسا کے معنی میں ہے اور اس کا اسم منصوب ہے اور ہین مناس منصوب ہے. اور بعضوں نے لاتا ہین و مناس ہین کے رفع کے ساتھ پڑھا ہے, اس کو لاتا کا اسم قرار دیا اور خبر کو مضمر مانا ہے. اس کے بعد یہ سمجھو کہ یہ لاتا ہی تا کیسی ہے. بعض علماء کے کلام سے معلوم ہوتا ہے ایک مستقل کلمہ ہے. سعید بن مسعود قشت نے لکھا ہے کہ لات کو تشبیہ دی گئی ہے لیسا کے ساتھ, تو معنی یہ نکلے کہ ایک مستقل کلمہ. لیکن بعض علماء ابو عبیدہ معمر بن مسمع اور عمر وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ اس کلمے کی اصل لا ہے اور تا زائد ہے ہین کے ساتھ لگی ہوئی ہے, اسی لیے یہ کلمہ بغیر ہین کے استعمال نہیں ہوتا ہے. بعض علماء نے اس پر یہ اشکال کیا کہ اگر تا ہین کے ساتھ ہوتی تو اس سے الگ کیوں لکھی جاتی. اب عبید القاسم صدام نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ قرآن کریم کی رسمی کتابت عام قواعد معروفہ کے خلاف ہے, اور بعضوں کا خیال یہ ہے کہ یہ لا تا کے ساتھ زائد ہے, یہ تا لام کے ساتھ زائد ہے, یہ تا لا کے ساتھ زائد ہے, جیسے سما کے بعد تا اور ربا کے بعد تا بڑھا دیتے ہیں, سما کی جگہ سمت اور ربا کی جگہ ربت کہتے ہیں. مناس فرار نجات سنی. وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب النزول بين عرفه وجمعين. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے واپس ہوئے اور شیر کے پاس پہنچے تو پیشاب کے لیے وہاں اترے. یہ نزول مباحات میں سے ہے, مناسک حج میں سے نہیں. امام بخاری نے بتا دیا اگر کوئی بنی کے اتباع کر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, اتباع کا جو ثواب ملے گا مگر یہ مناسب نہیں. چلیے. بالکل اللہ تعالیٰ کا فرض بتاتا ہوں. جو میں نے پہلا عرض کیا تو میں ان سے دعا نکلتی تھی اللہ اس کو مواقع نظریہ میں وقوف عطا کروں, میں اس لیے بلا ارادے یہی جملہ نکلتا تھا. ہم تو بھائی عرفات سے راستہ بھول گئے تھے, ساتھی چھوٹ گئے تھے, پیدل چلے اور طبیعت خراب, اس لیے ہزار تکلیفیں. خیر ایک جگہ صاحب اتر گئے, ہوش بالکل نہیں تھا. تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھ کے چل گئے, بعد میں معلوم ہوا یہ وہی جگہ تھی جہاں حضور نے نزول فرما کر پیشاب کیا. ہم نے پیشاب وغیرہ تو کیا نہیں, وہ انتظار نہیں تھا, بہت تھک گئے تھے پیدل چلتے چلتے. دوسرے خیال یہ تھا کہ وہ وضو رکھیں تاکہ نماز پڑھیں. دو آدمی ساتھ مل گئے, اب جو اصرار کرتے تو ہمارے ساتھ نہیں گئے. میرا بھی بہت گھبراتا تھا کہ کسی طرح سے الگ ہونا ہے, بس موٹنے گزرنے ہی تھی. ایک جگہ وہ لوگ پیسی میں آگے ہوئے اور موٹنے جلدی جلدی آنے لگے. میں رک گیا, شاید ایک منٹ بھی نہیں لگا, میں بھی پار ہو گیا. پھر اس کے بعد نظر ڈالی, وہ کہیں نظر نہ پڑے, اس کو بڑا سکون. بس میں اکیلا چلتا رہا, مغرب پڑھی, عشاء پڑھی, پھر نماز روانہ ہوا. فقد آج فتوسا فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة امامك فمثل قال حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يجمع بين المغرب والعشاء بجمعين غير انه يمر للشيء الذي اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كله فان تجد ويتوزع ولا يصلي حتى يصلي بجمعين. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن محمد بن ابي حرمله عن قريب المولى بن عباس بن مكان بن زيد انه قال رجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ ليس له الذي دون المنزلفه انا فضاله ثم جاء فصبرت عليه الوزن تو سب غیر اختیاری ہو رہا ہے, دعا ہی ایک ہی تھی. اسی طرح جب عرفات میں وہ کچھ ہوا, ہمارا خیمہ تو کہیں اور تھا, اور میں ایک دم باغیوں کی طرح سے اٹھا اور چل گیا. ایک چار مل گئے پاکستانی, مجھے ذرا تسلی ہوئی کہ چلو رستہ بتا دیں گے یا تعاون کر دیں گے. اس آدمی مجھ سے کہا ان دوستانی مسلمان کیسے ہیں, میں نے کہا پاکستان سے اچھی. اب ان کو اتنی زور میں غصہ آیا, مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ کو چھوڑ کے الگ ہو رہے ہیں. اب میں بالکل اچھا, میں نے سوچا وہ تو چھوٹی ہے, چلو اللہ کا نام لے کے چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. پیدل جبل رحمت کے قریب پہنچ گیا, پھر یہ خاصا فاصلہ تھا. تھوڑی بہت دعا کی اور میرے ساتھ سے دوسرے آدمی مان لی تھی, اس کے بھی سوراخ پڑے. پھر میں لوٹا جب واپس ہوا تو میں نہ خیما تھا نہ خرگا, نہ اس کو سکھان. اب ایک کرتی سے میں نکال رہی وہ گروتا پہنچنے کی جا سکتی ہے. اس نے کہا آتے سم سریار یہاں ایک واحد رواج بھی نہیں تھا, اور راتوں کی برادر میں چھوٹے چھوٹے بچے میں سے چھوڑ کے آگے جاتے اور میں چل نہیں پاتا, مگر خدا خدا کر کے پہنچ گیا سمجھدار کے کرم سے. اگر ساتھی میں چھوٹتے تو میں جبل رحمت سے قریب کیسے پہنچ گیا. سب ایسے ہی ہو رہا تھا, ان کا پلٹا سب سے الگ ہو گیا اور میری جو دعا تھی وہ قبول ہو گئی. اور بھی بات باتیں تو ایسی ہیں کہ کسی کی عقل ہی نہیں آتی, خود میری نہیں, غیر اختیاری میں پہنچ جاتا تھا جہاں کوئی چیز ہو. اس کے بعد پھر کسی اور حل میں بات نہیں ہے, اور اب تو بالکل اس قابل بھی نہیں جاتے کہ میں جاتا ہوں یہ گیا بس لکڑی کی طرح پڑا رہتا ہوں, پھر اس کے بعد واپس آ جاتا ہوں. کوئی مچھلی طواف نہیں کر سکتا, میں کوئی تین طواف کر سکتا ہوں. اب تو قرآن بھی چھوڑ دیا, افراد کرتا ہوں کئی سال سے, بس حج نہیں کر تاکہ طواف بھی زیادہ نہیں کرنے پڑے ہم کو اسے نکل. ویسے تین دنوں کی نظر سے صحیح مانتا ہوں, لیکن عمل کرتا تھا ان کی مسلط کرتا, جو بھی طواف کرتا تھا دو سر اب میرے بس میں نہیں, سب ایک صحیح کر دیتا ہوں. جمرا نبی اسماعیل آمین المؤمنین اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسکینہ بین الحفاظ و اشارہ کی الیہ بالتوبہ یہ صرف کلمات کی اشارہ پر تنبیہ کرنے میں مقصود ہے اور میں بتانا چاہتی ہوں کوئی ایسی اشارہ کر رہی ہوں کوئی حرج کی بات نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ دونوں چیزیں مقصود ہیں, امر بالسکینہ اور اشارہ بالسکینہ. مقصد یہ ہے حضور نے لوگوں کو سکینہ کا امر فرمایا اور اس کی طرف تھوڑے سے اشارہ فرمایا. اس لیے اگر بضرورت امام المسلمین امیر الحجاج لوگوں کو اس طرح سے سکینہ کا امر کریں اور اس کے ہمیں اشارہ کریں سمجھا رہے ہیں.